stanę znowu, upadnę znów. Jak mantrę paru słów, powtarzam to do dzisiaj. To dzieci tych, co oddech chwytali jak cud. Ich śladem gubię się po zgubionych ulicach. Czuję dumę i gniew, gdy wspominam śmiech. Co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka i jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy, kiedy znikasz martwe niebo. Otacza nas, ukrywa nas od tylu lat. Gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdą z naszych dróg. Martwe niebo otacza nas, ukrywa nas od tylu lat. Gaśniesz jak każda z małych gwiazd. Ściany miast, tak szarych pięknie nieskończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nasz, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął, na zawsze martwe niebo otacza nas, ukrywa nas od tylu lat. Gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdą z naszych. Chcą się chować, czci starego Boga pod bladyma gwiazdami. Jutro zaczniemy od nowa, jeśli dziś znów przegramy. Wyszmaryle na uleciu nas te same słowa. To tylko murą, sztolem się mi od schrywaty. Dity starołobowy pod bladyma gwiazdami. Od początku zaczniemy kolegnesko.